hvordan jeg fik. Ay, check me this, hvordan, hvordan jeg fik. Det ved jeg faktisk ikke. Ay, check me this, hvordan, check me this, hvordan. Ay, check me this, hvordan, check me this, hvordan. Du var altså for mig, du var altså for mig. Jeg blev hængende med på min Instagram. Jeg kan lide hvordan, jeg kan lide hvordan du gjorde det på. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide hvordan du tog det på. Jeg kan godt lide hvordan, jeg kan godt lide den du var med. Na na na na na na. Check me this hvordan, check me this hvordan. Check me this hvordan, hvordan jeg fik. Ay, check me this hvordan, hvordan jeg fik. Det ved jeg faktisk ikke. Ay, check me this hvordan, check me this hvordan. Ay, check me this hvordan, check me this hvordan. Check me this hvordan, check me this hvordan. Jeg kan lide din måde, du kan gøre det på. Men du tog det med det fint den måde. Jo, check me this hvordan, check me this hvordan du gjorde det på. Ja, check me this hvordan, check me this hvordan. Jo, check me this hvordan du gjorde det. Jeg forstår det ikke i. Du fucker hold med mit kiki. Og jeg synes du er egentlig fint. Det skulle ikke være svært, det skulle ikke være svært, hvordan vi skulle være det, ja, yeah, ja, yeah. Check me this hvordan, check me this hvordan, hvordan jeg fik. Ay, check me this hvordan, hvordan jeg fik. Det ved jeg faktisk ikke. Ay, check me this hvordan, check me this hvordan. Ay, check me this hvordan,